Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Mehmet Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Hala evlerimizdeyiz ve Robin Tayar arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bugün 19 Mayıs Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün saat 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@açıkradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugün 1101. programımız, yani 22 sene önce başlamış olduğumuz Altın Saatler programı 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gününde 101. programını gerçekleştiriyor. Bu arada bütün dinleyicilerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Efendim, bugünkü programımızın destekçisi Özden Karaköke'ye de teşekkürlerimizi iletiyoruz. Konuğumuz Profesör Doktor Seval Sözen hocamız. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim davet için. Ben kısaca sizi tanıtmak istiyorum dinleyicilerimize. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu Seval hocamız. Yüksek lisans çalışmasını İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği ana bilim dalında, doktora çalışmasını da aynı alanda tamamladı. Stuttgart Üniversitesi Kentsel Mühendislik Su Kalitesi ve Atık Yönetimi Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalıştı. 2000 yılında TÜBİTAK Mühendislik Bilimleri alanında teşvik ödülünü aldı. 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde Amerikan Federal Acil Durum Yönetim Kurumu görevlilerinden eğitim alarak eğiticilerin eğiticisi sertifikasını aldı ve 2001 yılında İTÜ Afet Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nın açılmasında aktif rol oynadı. 2003-2005 yılları arasında İTÜ Avrupa Birliği Merkezi'nin araştırmadan sorumlu eş başkanlığını, 2004-2007 yılları arasında da İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekan Yardımcılığını üstlendi. Çevre biyoteknolojisi, çevre bilimleri uygulamaları, su ve atık su arıtımı, tasarımı ve modellemesi, entegre atık yönetimi, endüstriyel kirlenme kontrolü, çevresel risk analizi konularında çalışmalarını halen sürdürüyor. Bu alanlarda uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış yaklaşık 100 yayına 2100 atıf almıştır. Halen İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünde görev yapmaktadır. Efendim, bugünkü programımızın konusu geçen hafta ilkini gerçekleştirmiş olduğumuz İstanbul Gerçeği, İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabı üzerine. Biliyorsunuz Nisan ayında yayınlanmış olan bu kitapta birçok değerli akademisyenin de makaleleri var. Kitapta yer alan Profesör Doktor Seval Sözen'in Depremde Atık Yönetimi başlıklı makalesi üzerine konuşacağız bugün. Kitap Kültür AŞ tarafından yayınlandı. Kitapçılarda ve internet üzerinden bulmak, satın almak mümkün. Evet, sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. Nuray Hocam, Elvan Cantekin, Argun Yum. Merhabalar. Ben sözü hemen Nuray Hoca size aktarmak istiyorum. Hem programımızın çerçevesini belirlemek hem de ilk soruyu yöneltmek için. Buyurunuz efendim. Evet, teşekkür ediyorum. Seval Hocam hoş geldiniz. Programa katılmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gürhan Bey'in de belirttiği gibi bugünkü konumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından yayınlanan İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabında yer alan, 5. bölüm olarak yer alan Depremde Atık Yönetimi konulu makaleniz. Bu makaleniz üzerinde dinleyicilerimizi aydınlatmak amacıyla sizi davet ettik. Efendim, anladığım kadarıyla bir kere gerçekten konuyu çok kapsamlı bir biçimde ele almışsınız. Bu programda herhalde bir ancak konunun genel hatlarını özetleme imkanımız olacak. İlgilenenler tabii detayını okumalılar diye düşünüyorum. Şimdi anlayabildiğim kadarıyla siz depremde atık yönetimini entegre afet yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak değerlendiriyorsunuz ve deprem atık yönetiminin bütün adımlarının entegre afet yönetiminin adımlarıyla eşgüdümlü olarak yürütülmesi gerektiğini ifade ediyorsunuz açık bir biçimde. Bunu burada da biraz açarak isterseniz konuya girelim diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Şimdi esasında deprem atıkları dediğimiz zaman bir sürü şey aklımıza gelmekle birlikte birincil önceliği maalesef ve maalesef ülkemizde yıkıntı atıkları birinci sırayı ele alıyor. Aslında biz normalde günlük yaşantımızda atık dediğimiz zaman bir sürü atık türlerinden bahsetmekle birlikte bu kadar büyük bir yıkıntı atığının içinde diğerlerini maalesef yani göz ardı edebilecek derecede küçük olduğunu fark ediyoruz. Dolayısıyla gerek makalede bir girizgah yapılmış olmakla birlikte makalenin ağırlığı hep yıkıntı ve enkaz atıkları üzerinde yoğunlaşıyor. Oraya daha fazla detaylı eğilmiş bulunmakta. Ama yani genel bir atık çerçevesine bakacak olursak aslında deprem atıkları içinde bir sürü şeyi görebiliyoruz. Organik atıklarından tutun, tehlikeli atıklarından tutun, tıbbi atıklarından tutun. Yani bir evde, evinizde dönüp dolaştığınızda neyi görüyorsanız aslında bunların hepsi depremde önünüze, elinize bir atık olarak geliyor. Yıkıntının dışında. Dolayısıyla hepsinin entegre olarak afet yönetimi çerçevesinde ele alınması bir zorunluluk arz ediyor. Bu yüzden buna büyük ölçüde önem vermeye çalıştım. Yazıda bilmiyorum ne derece başarılı oldum, ne kadar anlatabildim ama temel olarak bir sürü atık türünden bahsetmekle birlikte aslında ana konumuz maalesef yıkıntı atıkları. Hocam siz makalenizde birçok bilgiyi paylaşıyorsunuz ve oldukça geniş bir kaynaktan da yararlandığınızı anlıyoruz. Bu kaynaklar veriler konusunda biraz kullandığınız veriler konusunda biraz bilgi rica edebilir miyiz sizden? Tabii. Aslında makalenin temel dayanağı Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün 2019 yılında yapmış olduğu İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesinin bulguları. Umarım ismini doğru okudum ama evet, İstanbul ili olası deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi projesi. 2019 yılında yapılmış ve tamamlanmış olan bu projenin bulguları esas olarak bu yazının, bu makalenin temel dayanağını oluşturuyor. Bu çalışmada aslında beklenen Marmara depreminin İstanbul'da yaratacağı tahribatın ortaya konması amaçlanmış bir ölçüde. Burada da farklı senaryolar çalışılmış. 7,5 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşmesi durumunda İstanbul'daki binalarda nasıl bir etki yaratacağı, ne düzeyde bir hasar oluşturacağı incelenmiş. Bu amaçla çalışma öncelikle 1.166.330 binayı analiz etmiş. Proje kapsamında bu kadar geniş spektrumlu bir çalışma yapılmış. Temel yaklaşımda bina yaşlarının ayrı ayrı değerlendirilmesi yönünde olmuş ve 3 ayrı grup ele alınmış çalışmada. Bunlar aslında 1980 yılı öncesi yapılan binalar, 1980-2000 yılları arasında yapılan binalar ve bir üçüncü grupta yani diğeri de 2000 yılı sonrasında yapılan binalar olmak üzere 3 farklı grupta 1 milyondan daha fazla bina bu proje çerçevesinde değerlendirilmiş. Yapılan senaryo çalışmalarına bağlı olarak da bunların nasıl davranacağı, 7,5'luk deprem karşısında ne olacağıyla ilgili sonuçlar söylenmiş. Şimdi temel olarak buna baktığınızda, yani İstanbul için bizi en fazla korkutacak hususlardan bir tanesi aslında bu binaların ancak %57'sinin hasar görmeyeceği. Yani bunun dışında %1'i çok ağır, %3'ü ağır, %26'sı hafif, %13'ü de orta derecede hasar görecek. Benim yaptığım işlem ise bu verileri kullanmak kaydıyla bu hasar görecek binalardan ortalama bir yaklaşımla acaba İstanbul böyle bir depremle yüz yüze kaldığı zaman, böyle bir deprem gerçekleştiği zaman ne kadarlık bir enkaz atığının altında kalır? Riskini ortaya koymak. Evet. Ama Nuray Hoca'nın sorusunu biraz daha detaylandırmak için, hani bunun öncesinde de makalede çok fazla yani yer edilmemek kaydı ile yani tehlikeli atıkların neler olduğu, geri dönüştürülemeyen atıkların neler olduğundan da bahsedildi. Ama hani programın genelini arzu ederseniz daha minör ölçekteki bu atıklarla zamanını almak yerine daha fazla bunlar üzerinde konuşmak daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, Nuray Hoca'nın hemen bir sorusu var. Evet, çok haklısınız gerçekten, çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi makalenizde olası bir büyük İstanbul depreminde enkaz olayı birinci planda dikkate alınması gereken bir şey. Çünkü sizin biraz önce refere ettiğiniz Kandilli çalışmasında ki enkaz miktarı gerçekten korkutucu miktarda, boyutta, affedersiniz. Şimdi siz bu enkaz miktarı ile ilgili ayrıntılar da veriyorsunuz. Bunların dağılımı ile ilgili ayrıntılardan bahsediyorsunuz. Ve tabii en önemlisi bence bir entegre enkaz yönetimi planının gerekliliğini vurgulayarak bu planın ayrıntılarını makalenizde işliyorsunuz. İsterseniz bu konu herhalde çok önemli olduğu için biraz bunun üzerinde duralım diye düşünüyorum. Pekala. Yalnız öncelikle isterseniz bir dinleyicilerimize fikir vermesi açısından bu projenin neticesinde ne kadarlık bir enkazla karşı karşıya kalacağımızın ürkütücü rakamını söylemekte yarar var. Proje İstanbul'da 7,5 büyüklüğünde bir depremin olması durumunda 25 milyon ton bir yıkıntı atığının, enkaz atığının oluşabileceğini ortaya koyuyor. Şimdi peki bu genel olarak İstanbul'da 25 milyon tonluk atık nerede olacak diye nasıl bakacağız? Yani bu entegre yönetim planını nasıl kurgularız diye düşündüğümde çok basit, belki uygulayıcılar açısından çok da kabul görmeyecek bir yaklaşım yaptım. O da şu, özellikle inşaat mühendisleri buna çok karşı çıkabilir ama her bir yıkılacak binanın aslında aynı miktarda atık çıkartacağı düşüncesinden hareket ettim. Yani buradaki temel felsefe bu 25 milyon tonluk atığın yıkılabilecek ağır hasarlı ve çok ağır hasarlı binalardan geleceği öngörüsüyle bu binaların her birinin de 3 aşağı 5 yukarı, yani mutlaka yapının karakteristiğine bağlı olarak birbirlerinden farklı yıkıntı atığı miktarı oluşturacağını bilmekle birlikte en azından bir farkındalık yaratmak, bir başlangıç koşulu yaratabilmek amacıyla her birinden aynı miktarda atık çıkacağı kabulünü esas alarak 39 ilçede bu atık miktarlarının nasıl değişeceğiyle ilgili bir haritalar zinciri veya haritalar dizisi oluşturdum. Buna baktığınızda genel olarak bu 25 milyonun maalesef yaklaşık 19,5 milyonunun Avrupa yakasında, 5,5 milyonunun da Asya yakasında oluşacağını görebiliyorum. İlçelere dağılımları tabii çok farklı. Hatta yani biliyorsunuz 2011 yılından itibaren, tarihini yanlış söylüyor olabilirim, kentsel dönüşüm kapsamına alınmış olan 19 tane ilçe var. Benim yapmış olduğum, hazırlamış olduğum haritalarda çok daha fazla risk barındıran, atık miktarı daha yüksek olan bazı ilçelerin bu öncelikli alanlar içerisinde olmadığını maalesef üzülerek müşahede ettim. Bu açıdan da belki hani bu farkındalık bu konudaki bazı yeni alınacak kararlara da ışık tutar diye düşünmek istiyorum. Yani enteresan olan tabii ki biz acaba bu atıkların oluşmasını bekleyecek miyiz? Yoksa yavaş yavaş tanımlayacağımız bir entegre yönetim planı içerisinde biz bu atıklardan kurtulacak mıyız? Daha oluşmadan. Esas soru bu olsa gerek. İsterseniz hani bununla ilgili de biraz konuşmakta yarar var. Evet, evet hocam. Çok önemli evet. Tabii. Bu konunun üstünde durmak çok önemli. Evet. Evet, Elvan'ın da bir sorusu var. Onu alalım hocam. Sonra... Hocam söylediğiniz gibi hakikaten şey çok önemli. Yani bu atıkların oluşmamasını nasıl sağlarız ve bunun için neler yapılması gerekiyor? Esasında orada da atık üretiyoruz siz ve bir makalenizde de belirtmişsiniz onu. Ve de biz geçmişte birkaç programda bunun üzerinde de durduk. Bu yıkımlar sırasında, kentsel dönüşüm içerisindeki yıkımlar sırasında da çok büyük tehlikeler meydana geliyor ama... Ben oraya geçmeden önce şeyi sormak istiyorum. Bir iki tane sorum var esasında. Bir tanesi sadece residential yani konut alanlarındaki yıkımlarla mı ilgilendik yoksa altyapı ve benzeri konulardaki şeyler de dahil mi bu 25 milyon ton tahminine? Birinci sorum o. İkinci sorum da tabii bu 25 milyon ton bilmiyorum verebilir misiniz? Hani bu tür rakamlar verildiğinde kaç futbol sahasını kaç metre dolduracak falan gibi böyle bir takım örnekler verilir. O şekilde bir şey hani dinleyicinin gözünde canlandırabilmek açısından yahut da Marmara Denizi'nde kaç tane ada, yapay ada yapabiliriz? Onu sizden öğrenebilir miyiz? Bu 25 milyon tonun kaldırılması korkunç bir lojistik şey. Ne diyeyim kabus. Bu tabii bunun ne kadar bir süreye yayılacağı, deprem anından itibaren bu şeyin molozun kaldırılması ve doğru bir şekilde bir yerlere de yığılması süreci ne kadar sürecek sizin tahmininize göre? Ona göre de herhalde kamyon sayısı falan üzerine artık daha mühendislik hesaplarına gireriz. Teşekkür ederim. İlk önce birinci sorunuzdan başlayayım. Bu sadece yerüstü yapılarıyla alakalı bir şey. Yani binaların yıkıntıları, hiç altyapı falan yok bu projenin. Bu şeyinde yani 25 milyon ton Boğaziçi'nin hesaplamış olduğu yaklaşımla diyelim. Sadece binalar söz konusu. Yani ağır hasarlı, çok ağır hasarlı, orta derecede ve hafif derece binalar söz konusu bunun içinde. Altyapılar şu anda çalışılıyor aslında. Onunla da ilgili o çalışmalar neticelendiğinde o çalışmayı yürüten hocalarımız da mutlaka size konuk olup bu konuda yani boru hatları, su hatları, kanalizasyon hatları neler olacaktır diye. Peki özür dilerim, sanayi tesisleri de dahil mi? Dahil evet. Dahil tamam orada evet. Çünkü tehlikeli atık oranı falan evet, çok evet, artıyor. Evet onlar var bütün yapıların ele alındığı projede söyleniyor. Aslında belki de onları tek tek söylemekte yarar vardı ama hani yerüstü yapıları dersek sadece konutlar olmadığı anlaşılır diye düşünüyorum. Şimdi futbol sahalarının büyüklüğünü bilmiyorum ama en azından 25 milyon ton atığın, hani ben de kamyon hesabından bunu gidebilirim isterseniz. Bir kamyon 25 ton değil mi? Taşıyabiliyor. Evet. O zaman 1 milyon kamyona ihtiyacımız var. Trafiği düşünün. Yani bir kere... İstanbul'daki kamyon kapasitesini düşünürseniz en basitinden 25 milyon tonluk enkaza bir an için hani korunalım inşallah ama hani olduğunu varsaydığımızda böyle bir kamyon kapasitesi yok. Ne kadar sürebileceğini isterseniz mühendisçe hesaplayalım ama kabus olur bizim için. Bu güzel 19 Mayıs gününde buradan hakikaten çok üzülerek ayrılırız. O yüzden isterseniz bu hesabı yapmayalım ama 1 milyon kamyona ihtiyacımız var 25 milyon taşıyabilmek için. O zaman ne yapalım? O zaman hakikaten kontrollü olarak kendimize en kötü bölgelerden başlamak kaydı ile çok ağır ya da ağır hasarlı binaların yoğunlukla bulunduğu ilçelerden başlamak üzere biz kentsel dönüşüme geçelim. Şimdi İstanbul'un yapı malzemesi ihtiyacını da göz önüne alacak olursak, yani bunların yıkılıp yeniden yapılması veyahut da işte depremde yıkılmış yeniden yapılması gibi bir yapı malzemesi ihtiyacını da dikkate alırsak bu kadarlık bir stoğun bir yerlerde olduğundan şüpheliyim. O nedenle kontrollü yıkımlar ve geri kazanımın neticesinde en azından bu 25 milyon tonun işte %50'si 60'ı rakamsal olarak geri kazanabildiği takdirde en azından İstanbul'un da işte agregasıydı, demiriydi veya diğer malzemeleriydi, bunların da sağlanmasında büyük katkı sağlayacaktır. Aksi takdirde böyle bir oluşuma bizim erişmemiz mümkün değil. Bu konuda bir şey devam sorusu şeklinde şey yapacağım. Şimdi geri kazanım çok önemli tabii. Bu 25 milyon tonu her ne kadar taşımak zorundaysak da geri kazanım için bile taşınması gerekiyor bunun. Ama geri kazanım tahminleri nedir? Ne kadarı geri kazanılabilir? Bu anlamda hani %50 diye bir rakam verdiniz ama bu hangi tür malzeme için nasıl? Ve de onun için yapılması gereken yatırım nedir? O konularda bir çalışma var mıydı? Şimdi bunların hepsi tahmin tabii. Yani şöyle konuşalım isterseniz. Mesela 1999 depremine ilişkin tahminlerde yaklaşık 13 milyon ton moloz atığı ortaya çıktığına ilişkin veriler var. Yani literatürde bunlara rastlıyoruz. 13. Ve bunun %95'inin geri dönüştürülebilir nitelikte olduğu söyleniyor. Ancak %4'ünün geri dönüştürülemez, bir de %1'lik bir tehlikeli atık. Yani bu aslında binaların oluşturduğu yıkıntı atığının çok büyük ölçüde neredeyse tamamının, dikkatli söylüyorum tabii bu neredeyse tamamının lafını ama en azından geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanım, yani katma değere dönüştürülebilecek nitelikte olduğu belirtiliyor, işte demiriydi vesairesi, tabii ki yapının cinsine bağlı olarak. Şimdi farz edelim ki diyorum bu kadarını yapamadık. Ona rağmen bile elimizde korkunç bir stok var. Yani bu stoğun geri kazanılabilir bir stok var. Halbuki biz ne yapıyoruz? Bunların hepsini doğrudan karışık bir düzende, yani geri dönüşüme uygun olacak şekilde bir toplama düzeni benimsenmemiş olduğundan o zaman veya bundan sonraki gelecek olan düzende de bunları maalesef bir şekilde imha etmiş oluyoruz. İstanbul'da bildiğim kadarıyla Asya yakasında Tuzla'da bir geri dönüşüm tesisi var. Ne kadar işlevsel, onunla ilgili bir bilgim ve fikrim yok. O konuda bir şey söylemek istemiyorum ama İstanbul Belediyesi'nin yıllar önce yapmış olduğu 7500 ton kapasiteli, yılda 2 milyon, işte 2,5 milyon ton kadar işleyebilecek bir atık, geri kazanım tesisi var yıkıntı atıklarıyla ilgili. Bir tek ona kalırsak 10 yıl çalışmamız gerekiyor değil mi? Bir tek ona kalırsak durumumuz çok kötü. Makalenin son kısmını eğer hani göz atma fırsatı bulduysanız oradaki önerim, hani işte bunu 2 senede falan yapsak veya 3 seneye yaysak en azından bu 25 milyonu öncelikli olarak Avrupa yakasına, şimdi Avrupa yakasında laf arasında biliyorsunuz 25 milyonun 19,5 milyonunun Avrupa yakasında oluşacağından bahsetmiştik. En azından birincil öncelikte 3,5 milyon tonluk bir geri dönüşüm tesisi. Hani bunların her birinin zamana yayılacağını düşünerekten ondan sonra da 1-2 sene içinde oraya bir 2,5 daha sonra yavaş yavaş ama en azından kontrollü bir yıkım planı çerçevesinde bu işler yapıldığında bu hani 3,5, 2,5, 6-7 milyon tonluk yılda işleme kapasitelerine sahip tesislerin bu işi 2-3 yılda götürebileceğini Avrupa yakasında söyleyebiliriz. Asya'daki mevcut da işte 2-2,5 milyon tonluk dediğimiz kapasitedeki geri dönüşüm tesisi de 5,5 milyon tonluk bir enkazı 2 yıl içinde halledebileceğini en azından kağıt üstünde söyleyebiliyoruz. Evet. Yaptığımız hesaplar neticesi. Araya küçük bir ara verelim mi acaba? Bir müzik parçası dinleyelim, ondan sonra programımıza ikinci bölümle devam edelim. Açık Radyo'da Altın Saatler programındasınız. İkinci bölümdeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Seval Sözen. Kendisinin İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabındaki Depremde Atık Yönetimi başlıklı makalesi üzerine sohbet etmeye devam ediyoruz. Evet, herhalde bu entegre enkaz yönetiminin esasları konusuna yeniden dönmekte fayda var Seval Hocam. Bir de dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Sizin bahsetmiş olduğunuz, hazırladığınız haritalar kitapta yer alıyor ve son derece önemli. Aynı zamanda bu ilçelerdeki hasarlı bina oranları konusunda almış olduğunuz listede son derece hayati ve önemli. Dinleyicilerimizin özellikle bu iki noktaya dikkatlerini çekmek istedim. Buyurunuz efendim. Evet, bu konuyu tekrarlamak gerekir belki de. Şimdi İstanbul'da yani yapılmış bir projenin sonuçlarını kullanıyoruz. Bir dizi yapılmış senaryo var bu proje içerisinde. Bunlardan bir tanesi 7,5 büyüklüğünde bir deprem olması durumunda İstanbul'da 25 milyon tonluk bir yıkıntı atığı ile karşı karşıya kalacağımızı söylüyor. Bu aslında iyimser bir tahmin de olabilir. Çünkü yapılmış olan bir sürü kabule dayanan bir çalışma. Dolayısıyla bunun çok daha üzerinde atık miktarını beklemek de söz konusu. Bunu da dinleyicilerimiz lütfen göz ardı etmesinler ve dikkate alsınlar. Şimdi hazırlamış olduğum haritalarda, o makale içerisinde hazırlamış olduğum haritalarda doğrudan bu bilgiyi kullanarak yapılmış haritalar. Ama en azından hangi ilçede oturulduğuna bağlı olarak dinleyicilerimiz kendilerinin 3 aşağı 5 yukarı nasıl bir tehlikenin beklediğini anlamaları açısından bu haritalara bakmalarında yarar görüyorum ben. Tekrar etmek istiyorum. Birebir bunlar yani rakamsal olarak çok doğru olarak algılanmasın. Bunlar birer yaklaşım ama bu yaklaşımlar 3 aşağı 5 yukarı kendi içinde tutarlı sonuçlar veriyor. Şimdi bu enkazı bekleyeceğimize yani depremi bekleyerek bunlarla sonra ne yapacağımızı, nasıl baş edeceğimizi konuşmaktan ziyade aslında zaman içinde bu yıkıntı atıklarından nasıl kurtuluruzu tartışmamız lazım. Kentsel dönüşümden bahsetmiştik. Aslında kentsel dönüşüm dediğimiz şey bir entegre enkaz yönetiminin esasının parçası. Şimdi entegre enkaz yönetiminden ne anlıyoruz diye bakacak olursak aslında enkaz yönetimi sadece enkazı kaldırmanın ötesinde içinde geri kazanılabilir tüm maddelerin geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını sağlayacak stratejiler geliştirerek nihai artık hacmi ve kütlesini azaltmak demek. Yani biz atıkla artığı belki biraz karıştırıyor olabiliriz. Atık atalım da kurtulalım dediğimiz şeyler. Ama artık gerçekten kullanamayacağımız son nihai çöp ürün diyelim isterseniz veya her neyse artık diyelim. Ürün tabii daha iyi bir şeye çevriliyor. Çıktı diyelim. Dolayısıyla efendim? Çıktı diyelim. Evet çıktı, çok doğru. dolayısıyla aslında ilk yapmamız gereken şey enkaz türlerini ve miktarlarını tahmin etmemiz. Yani bizim de bu çalışmanın temel prensibi de buna dayanıyordu. Yani nasıl bir planlama, neyle karşı karşıya kalacağımızı bilmemiz lazım. Mutlaka bu enkaz türleri ve miktarları hakkında bir fikrimizin olması lazım. Bu enkaz yönetiminin, entegre enkaz yönetiminin birinci aşaması olarak. Ondan sonra da biz bu enkazı nasıl toplayacağız? Yani toplama, müdahale, geri dönüşüm, yeniden kullanım ve nihai bertarafa yönelik bir mevcut kapasite envanteri çıkarmamız lazım. Biraz önce konuştuk. Bu kadar kamyonumuz var mı? Bunları taşımak bile çok önemli bir sorun İstanbul içinde. Yani bir envanter, sıkı bir envanter çalışması yapılmadan bir entegre enkaz yönetim çalışmasının esaslarını ortaya koymak mümkün değil. Şimdi geri dönüşüm tesisleri kuralım dedik. Geri dönüşüm tesislerinin bir tanesini işte Asya'da kuralım, öbürlerini Avrupa'da kuralım ama sadece geri dönüşüm tesisleriyle bunu yapmak. Mutlaka ara istasyonlar dediğimiz bazı toplama istasyonlarının ve toplama merkezlerinin olması lazım. Bu toplama merkezlerinde şimdi inşaatları yeniden kentsel dönüşüm çerçevesinde yenilediğimizi düşünelim. Oluşacak atıkları ta oradan kalkıp oraya kadar taşımak yerine arada belirli toplama merkezlerine getirtilmeli. Sonra geçici depolama alanlarına taşımalı. Ondan sonra geri dönüşüm tesislerine götürmek gerekir. Çünkü geri dönüşüm tesislerinin kapasitesi her an için oradaki ayrımı, ayrıştırmayı yapmaya yetmeyebilir. Dolayısıyla geri dönüşüme, sadece geri dönüşüme uygun atıkların taşınması önemli. Bu çerçevede de ara istasyonlar veya ara toplama merkezlerinde bu ayırmaların yapılması son derece büyük önem taşıyor. Biz şimdi bunlardan imtina ediyoruz ve yaptığımız şey ne? İşte yakalım, gömelim, bir şekilde uzaklaştıralım, maden sahalarına atalım gibi yaklaşımlarımız var. Bundan ivedilikle vazgeçmemiz gerekiyor. İstanbul Belediyesi bu bağlamda bir hazırlığı var mı hocam? Bir bildiğimiz bir şey var mı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi biliyorsunuz aslında bütün uygulamalarını hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği çerçevesinde uyguluyor. Şu anda Asya yakasındaki bu geri dönüşüm tesisleri de İSAÇ tarafından işletiliyor bildiğim kadarıyla. İSAÇ bu sorumluluğu üstlenmiş vaziyette. Şu anda da zaten geri dönüşümde bir şey olmadığı için İstanbul Belediyesi'nin bununla ilgili çok da büyük sorunla karşılaştığını düşünmüyorum. Ama bizim şöyle bir avantajımız var. Biz biliyorsunuz hani elle toplayıcılar, ayıklayıcılar yollarda bizde çok önemli işlevler görürler. Bir bina yıkıldığı zaman da zaten yıkımcılar büyük ölçüde kullanılabilecek materyali yerinde ayıklıyor ve götürüyor. Yani o açıdan bir nebze şanslıyız. Hani avantajımız var. Avantajımız var. Elle ayıklayıcılar dediklerimizin bir benzerleri yıkımda da çalıştığı için bu açıdan hani %100 olmasa bile hani %50'lerde %40'larda bir geri dönüşümü bu şekilde sağlıyoruz diye düşünmek. Ama bu tabii kontrollü yıkımda söz konusu olan bir şey. Yani biz evet, yıkıyorsak evet, tabii. Ama deprem yıkıyorsa o zaman tabii bu ayrıştırma herhalde çok daha zor, çok daha karmaşık bir şey, kaotik bir şey olabilir yani. Depremde böyle bir şey olduğu zaman zaten yani bu ayrıştırma o kadar uzun süreye öteleniyor ki önce candan başlıyoruz biliyorsunuz kurtarmaya. Sonra canan geliyor. Sonra mal mülk işi devreye girdiği için bu iş uzun sürüyor. Yani o grafikte de göstermeye çalıştığım gibi en başta hani içeride canlı var mı onu kurtarmaya çalışıyoruz. Sonra yıkıntı atıkla onu kaldırmak üzere bunlar hep yol kenarlarına bırakılıyor. Kontrollü bir yeri yok. Yol kenarlarından bu sefer trafik engelleniyor. Yani bir sarmalın içinde çözümsüzlükle dönüp dolaşıyoruz. İşte en temel şey burada kontrollü olarak deminden beri konuştuğumuz şekilde bu işleri deprem gelmeden önce yapabilmek. Özellikle çok ağır hasarlılardan başlamak kaydıyla. Çok ağır hasarlı ve ağır hasarlılardan başlamak kaydı ile. Elvan. Pardon. Ben ufak tabii. Bir soru olacak Elvan. Tabii. Hocam şimdi 99 depremlerinde de söz konusu oldu. Daha sonra bu işte İstanbul'da daha ziyade rant amaçlı şu ana kadar yürütülen kentsel dönüşüm çabalarında, çalışmalarında da söz konusu olan önemli bir konu var. Asbest konusu. Yani çok spesifik olarak asbest içeren yapı elemanlarının yıkım sırasındaki durumu. Bu gerçekten çok önemli bir konu ve ben eminim ki yani bu geri dönüşüm biraz önce belirttiğiniz hani kontrollü yıkımda bizim yaptığımız yıkımlarda bu belki bir nebze halledilebilir bir konudur ama öbür durumda yani şu bunu önleyici bir tedbir olarak bu konuda bir şey almak gerekir mi diye düşünüyorum. Çünkü yani Türkiye'de de yapıldı bunlar tabii. Yani mevcut asbestli yapı elemanlarının kaldırılması, zararsız olan malzemelerle ve elemanlarla değiştirilmesi. Örneğin asma tavanlarda çok kullanılırdı. İşte oluklu çatı levhaları vesaire vesaire. Bunlar hala var mı yok mu? Ne kadar var? Bu konuda şeyimiz var mı? Yani bir belli bir bilgi var mı elimizde? Hala çok sayıda potansiyel var mı bu tehlikeyle ilgili? Şimdi bir tehlikeli atıktan bahsediyorsunuz aslında. Evet. Yani bunun ikame edilmesi yönetmeliklerle ortaya kondu. Yani gönül isterdi ki bu yönetmeliğe %100 uyulsun ve bunun artık değiştirilmiş olması umulsun. Şimdi yani yeni uygulamalarda bunun yapılmadığını biliyorum. Yani ummanın ötesinde biliyorum ama eskilerinin değiştirilip değiştirilmediğiyle ilgili maalesef çok da olumlu konuşamıyorum. Dolayısıyla bu tip bir tehlikeli atıkla deprem anında yani kontrollü yıkımın dışındaki bir yıkıntı atığıyla karşılaştığımızda neyle karşılaşacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Şöyle bir yaklaşımda bulunabilirim. Yani aynen binaların yapı kategorisinde ele alınmış olduğu gibi yani siz düşünebiliyor musunuz 2000'den önce bu yönetmelik ne zaman çıktıysa o yönetmelik öncesindeki bütün binalarda bunlarla karşılaşmamız söz konusu. Doğru, evet. Haklısınız. Evet, Argun. Galiba senin sorun vardı. Benim çok aydınlatıcı bir görüşme oluyor bu program. Çok teşekkür ediyorum Seval Hocamıza. Şimdi siz bir yerde de makalede risklerin önceliklendirilmesi konusuna değiniyorsunuz. Yani madem ki bir kentsel dönüşüm yapılıyor, bu ortaya çıkacak atığın azaltılması için acaba bugünden yapılmakta olan veya yapılması gereken bir şey yok mu? Bu konuda bir şey var mı? Bir bilgi paylaşımı? Orada risklerin önceliklendirilmesinden kastım aslında yani bu riski minimize etmek için ağır hasarlı ve çok ağır hasarlı ve ağır hasarlı binalardan başlamak kaydı ile biz artık bu riski bir nebze de olsa indirelim diye düşünerek onu yazmıştım. Farklı bir boyutta anlaşıldıysa onu açıklamak istedim. Yani enkaz miktarının artık bu kaçınılmaz bir şey. Yani çok ağır ve ağır hasarlı binalarda bir enkazla karşı karşıya kalacağız. Artık bu yani gerçekten beklenen bir şey. Dolayısıyla bunu bekleyeceğimize, bunu minimize, riski minimize etmek açısından bununla şimdiden baş etsek, belirli bir plan dahilinde diye o bölümü yazmıştım. Kastım buydu. Pek de bir şey yapılmıyor galiba şu anda okundu. Evet, şimdi ancak işte Silivri ve Avcılar bölgesi pilot bölge olarak seçildi. Tekrar bu çalışmalar orada daha detaylı olarak ve birebir ölçümlerle yenileniyor. Bina tahkikleri yapılıyor belediye tarafından. Belki oradan bir ekstrapolasyonla artık genel yapıyı oluşturmamız ve hani gerçek verilere bu iyimser verilerden daha farklı olarak gerçek verilere belki ulaşırız diye düşünüyorum. Evet, Nuray Hocam sizin bir sorunuz daha var herhalde. Evet, yok. Benim başka bir sorum yok şu anda. O zaman hemen Elvan'a verelim. Evet. Şimdi ya anladığım kadarıyla esasında biz bu entegre atık yönetimi şeyi eylem planı ya da planı bulunduğumuz günden hatta 2012'den itibaren başlaması gereken bir çalışmaydı. Kentsel dönüşümle üretilen atığın bir şekilde elleçlenmesi diye şey yapalım, tanımlayalım onu. Yani işte çeşitli aşamalardan geçip en sonunda geri dönüşümünde falan da sağlandıktan sonra yapılması. Bu konuda şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin veyahut da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın elinde mevzuat olarak sizin demin bahsettiğiniz bu hafriyatların kaldırılmasıyla ilgili yönetmelik dışında herhangi bir şey var mı? Yasal bir dayanılacak bir doküman var mı? Ya da böyle bir şeye ihtiyaç dokümanı çıkartması, bir mevzuatın oluşturulmasına ihtiyaç yok mu sizce? Bu konuda bir çalışma yapılıyor mu? Şimdi bence ihtiyaç olunan mevzuat atığın ne yapılacağından ziyade bu prosedürün nasıl işleyeceğiyle ilgili. Yani kentsel dönüşüm sürecinde kim nereyi ne kadar ne ölçüde yapacak? Bununla ilgili bir aslında kavram kargaşası ve kafa kargaşası var. Karışıklığı var. Bu husus çözüldüğü takdirde yani evinin gerçekten ağır hasarlı ve çok ağır hasarlı olduğunu bilen kişiler bir şekilde kendilerine bir imkan tanınıp da evlerinin yeniden yapılmasına ilişkin yaklaşımlara olumlu yaklaşabilecekleri bir durum sağlanabilirse atık bunu arkasından geliyor aslında. İlk bence primer öncelikle çözmemiz veya çözülmesi gereken şey yasal platformda bu husus. Onun ötesindeki ise biraz önce bahsettiğim yani hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının bir kontrolü yönetmeliği var. Bu yönetmelik çerçevesinde siz aslında neyi ne yapacağınız mutlaka kaynağında azaltarak artık olan çıktıyı sonunda bertaraf etmenize kadar geçen bir düzeni, diziyi tanımlıyor. Yani her şey tanımlı aslında ama önemli olan... Hı hı. Bunun uygulanabilirliği. Onun dışında atıkların düzenli depolanmasına dair bir yönetmeliğimiz var. Yani tıkır tıkır işleyen atık yönetimi yönetmeliği var. Yani o açıdan yönetmelikler açısından şey yok. Oralar ama uygulama aşamasında sorunlar çıkıyor. Yani yasal olarak bir altyapı hazır bu konuda. Herhangi bir şekilde üzerinde bir çalışma geliştirme yapılmasına belki de gerek yok. Sadece uygulamanın iyileştirmesi gerekiyor ve de bunun hemen başlayıp bu depremi beklemeden en azından 25 milyon tonu biraz daha azaltmamız gerekiyor gibi anlıyorum ben. Herhalde doğru bu şekilde. Güzel. Bir de şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu depremden sonra diyelim bu atıkların kaldırılması söz konusu. Buradaki hukuksal şey nedir? Süreç nedir? Yani bu diyelim ki bu 25 milyon ton hakikaten depremde çıktı. Bunun binanın enkazının kaldırılması ile ilgili hukuksal süreç burada işte insanların orada o binada daha önce yaşamakta olan insanların ne bileyim oradaki bina enkaz altındaki varlıkları var, özel eşyaları var, bir takım şeyler var. Bunlara olan itirazların falan nasıl işlediğini merak ediyorum açıkçası ve bu sanıyorum süreci iyice uzatan bir durum da oradan kaynaklanıyor. Doğru mudur? Yani böyle bir hukuki düzenlemenin olup olmadığını açıkçası bilmiyorum. Fakat siz söylediğinizde hemen hızlıca düşündüğümde eğer karşılıklı bir ihtilaf söz konusu olduğunda bu atığın, bu yıkıntı atığının orada daha uzun süre kalmasına mahal verecektir. Yani orada oturanlar hayır benim içeride şunların vardı bunları almalıyım diye direndiği anda ki içerisi boşsa tabii yani can kaybı yoksa, yoksa bu iş gerçekten uzayacaktır. Doğru söylüyorsunuz ama yani hukuki şeyini inanın ben de bilmiyorum. Yani sonuçta devasa bir sorun olarak karşımızda duruyor. Evet ben sadece evet, bunu... bu tarafıyla ilgilendim. Buna ek bir sorun daha var tabii hocam. Yani deprem riski ve depremin gerçekleşmesiyle karşı karşıya kalacağımız o bu büyük enkaz dışında halen yürütülmek için çok büyük bir çaba sarf edilen Kanal İstanbul hafriyatı var. Yani oradan da milyon metreküp topraklar çıkartılacak, kazılar yapılacak ve onlar için de kamyonlar seferber edilecek. Aslında bir başka sorun da tabii ki kentte böyle bir olayla karşı karşıya kaldığımızda uzun süre girilemeyecek yüzlerce sokak ve cadde olacaktır. Yani enkaza ulaşmak bile zaman alacak diye ciddi öngörüler var ki zaten biz bunu 99 depremleri sırasında da çok net bir şekilde yaşadık. Şimdi sizin özellikle vermiş olduğunuz tablolardan bir tanesinde de Marmara depreminden sonra, Körfez depreminden sonra çeşitli kentlerde geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili bir listeniz var. Burada da çok temel maddeleri almışsınız. Konuşmanız sırasında %80'in üstünde hatta %100'e yakın bir geri dönüşümün mümkün olduğunu belirtmiştiniz. Bütün şey dönemi boyunca 99'da gerçekleşen iki depremin sonucunda işte 13 milyon metreküp bir şey çıktı. Pardon ton bir atık çıktı. Bunun 1 milyon 300 bin tonunun da çok kolaylıkla dönüştürülebileceğini belirtiyorsunuz herhalde değil mi? Yani o tablonun amacı da o. Evet. Bu aslında benim literatürden aldığım bir bilgi. Yani bunu ben kendim oluşturmuş değilim. Buna literatürde rastlayınca evet. Okuyucularımızın ve dinleyicilerimizin de aynı zamanda bundan etkileneceklerini düşündüm. Çünkü yani bu epey sonra yapılmış bir çalışma. Yani 1999 depreminden 2004 galiba. 2004 yılında yapılmış bir çalışmanın bulguları. Çok da fazla bir şeye rastlayamıyorsunuz biliyor musunuz? Yani geniş bir tarama yaptığınızda hani atık miktarları nedir, ne kadardır, nasıl bir şey hesaplanmıştır veya dağılımı nasıldır diye bu temel bir kaynak olarak bunu değerlendirmek üzere bu makaleye koydum. Zaten biraz önce söylediğim de oydu. Oluşan atıkların %4'ü geri kazanılamıyor, işte %1'i de tehlikeli atık, işte %5'i gibi, %95 geri kazanılabilir nitelikte atık olarak Marmara depreminde çıktı diye bir şey söylemiştim. Bunu hani bu kadar ölçekte olmasa bile %70'ler, 80'ler, en kötüsü %50'lere kadar bile indirsek miktar çok büyük. Dolayısıyla bunlardan artık olarak bahsedip bir kenara atmamız söz konusu dahi olamaz. Çünkü büyük ölçekte yeniden yapılanmanın ham maddesini oluşturacaklar. Buradan geri kullandığımız ürünler diyelim. Evet. Tabii en önemli tehlikelerden birisi de çeşitli depremler sonrasında karşılaştığımız bütün bu enkazın önemlice bir kısmının da denizlere dökülmesi, öyle de bir çevresel bir başka felakete de neden olması. Bu arada tabii İngiltere'den ithal edilen atıkların da Adana'da denizden toplanmaya başlandığını da hatırlatmak istiyorum. Yani kendi atığımız, kendi enkazımız yetmiyor. Bir de dünyadan topladıklarımızı getiriyoruz ve onları da denizlerimize döküyoruz. Hocam size çok teşekkür ederiz. Zaman ayırdınız. Bu tatil gününde bize destek verdiniz. Programımıza katıldınız. Sağ olunuz. Çok çok teşekkürler hocam. Teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. İyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim, Açık Radyo'da Altın Saatler programında bu hafta konuğumuz Profesör Doktor Seval Sözen hocamız idi. Kendisiyle Nisan ayında yayınlanan İstanbul'un Deprem Gerçeği kitabındaki Depremde Atık Yönetimi başlıklı makalesi üzerine sohbet ettik. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk.